Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse politie heeft 18 verdachten doodgeschoten. Ze zouden een overval op een geldtransport hebben voorbereid. Om die overval te voorkomen gingen agenten naar een gebouw waar de bendeleden zich ophielden. Het idee was om hen nog voor de overval te arresteren. Het vuurgevecht duurde 1,5 uur. Ook een agent raakte gewond. Russische en Belarusische vertegenwoordigers mogen dit jaar weer bij de uitreikingen van de Nobelprijzen zijn. Dat besluit leidde tot onbegrip bij onder meer de Zweedse premier Kristersson. Vorig jaar waren de Russen en Belarussen niet welkom vanwege de oorlog in Oekraïne. Een derde lander die vanuit Oekraïne gevlucht is, houdt voorlopig het recht op opvang in Nederland. Zo bepaalde de Raad van State. De overheid wil eigenlijk dat derde landers op 4 september Nederland verlaten, tenzij ze asiel aanvragen. In sommige vergelijkbare zaken werd een andere uitspraak gedaan. En daarom gaat de Raad van State waarschijnlijk eind november een definitieve uitspraak doen om eenheid te scheppen. CDA-lijsttrekker Henry Bontebal heeft zijn eerste toespraak gehouden. Hij vindt dat Nederland een land is geworden met twee gezichten. Hij wil aandacht voor de mensen die moeite hebben om rond te komen. Het CDA wil onder meer de kinderbijslag fors verhogen. De transferperiode in het Europees voetbal is voorbij. El Ghazi en PSV gaan uit elkaar. De aanvaller kan transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Gravenberg verruilt na 1 jaar Bayern München voor Liverpool. De Egyptische zakenman Mohammed Al-Fayed is overleden. Hij was onder meer eigenaar van het Britse warenhuis Harrods en de Londense voetbalclub Fulham. Al-Fayed begon in zijn thuisland met ondernemen en verhuisde eind jaren 60 naar het Verenigd Koninkrijk. Zijn zoon Dodi had een relatie met prinses Diana. Het koppel verongelukte in 1997. Mohammed Al-Fayed was 94 jaar. Het weer. Vanmorgen kan het mistig zijn en is het zo'n 16 graden. In de loop van de dag wordt het zonnig met stapelwolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder. Bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen... Relax. In een fortui van Meubelzorg. Waterontharders van Mooi Water geven 100% kalkvrij water in het hele huis. Meetbaar, voelbaar, zichtbaar en betrouwbaar. De beste prijs en kwaliteit vind je bij mooiwater.nl. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Mooi water. Zacht water in het hele huis. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven, Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Met Teddy Tops. Het komende uur spreek ik verschillende makers over hun nieuwe werk dat je op dit moment kunt zien of horen of lezen. En draai ik muziek die net is verschenen, die je dit weekend niet op dat prachtige muziekfestival Into the Great Wide Open hoort. Want daar ben ik niet en daar baal ik een beetje van. Maar ook als je wel in je tentje op Vlieland ligt, net wakker wordt of nog wakker bent en je radio hebt aangezet, kun je het komende uur tips horen voor tussen de bandjes door. Straks spreek ik met de Vlaamse schrijver Vincent van Meenen, die voor zijn nieuwe roman OX Blixa in de cryptowereld is gedoken. En met danser en fotograaf Remy Tilburg ga ik het hebben over de intergalactische, sprookjesachtige dansvoorstelling Debussy's Dream. Dat komt later. Maar nu de zomervakantie voorbij is en we weer naar school of naar werk gaan, gaan ook de oortjes weer in voor het luisteren naar muziek of een podcast. Welke podcasts zijn er deze zomer zo al verschenen? We vragen het aan Elja Looijenstein. Zij is redacteur bij de VPRO Gids en schrijft hier met regelmaat aan om te vertellen welke podcasts je beslist moet luisteren. Welkom Elja. Hey, hallo Teddy. Ja, er zijn een paar bijzondere titels verschenen deze zomer. Waaronder The Retrievals. Het is een 5-delige podcastserie van Serial Productions. Ja. Zullen we beginnen met een fragmentje? Ja. Ja. They started the procedure. And, you know, I was just sort of taken by surprise. Not expecting the excruciating pain. My blood pressure started going up. I was sweating profusely and telling them I was just in too much pain, that they had to stop. At that point, I remember them giving me more of the pain medication and me saying, you know, it's not making a difference. Ja, wat horen we hier precies? Ja, ja, we komen gelijk lekker in. Ja. Ja. Dit is een vrouw die een vruchtbaarheidsbehandeling moet ondergaan. Een eicelpunctie, dat is, hoort bij het IVF, bij een IVF-traject. Dit speelt zich af in Amerika bij de Yale Vruchtbaarheidskliniek. Dus prestigieuze universiteit, ziekenhuis. Wat haar dus overkomt is dat ze die procedure moet ondergaan. Dat is heel erg pijnlijk. Zonder verdoving. En dat merkt ze dus pas als dat gebeurt. Want wat is er nou aan de hand daar? Er werkt een bepaalde verpleegkundige. En die is verslaafd aan fentanyl. Dat is die pijnstiller die, ze, ja. die vrouw dus eigenlijk zou moeten krijgen. Ja. Maar omdat ze daar verslaafd aan is, steelt zij dat uit het medicijnkastje. En vervangt ze dat door gewoon een zoutoplossing waar je niks van merkt. En dat is daar echt maandenlang gebeurd. Ja. Terwijl die vrouwen dus de hele tijd met verschrikkelijke pijn in die behandelkamer lagen. Ja. Ja, en dat is gek genoeg niet de clue verklappen, dit. Ja, ja, nee, je denkt van, oh, dit is... Maar het goede van die podcast is dus, dat weet je dus eigenlijk al heel snel. Daar gaat het eigenlijk niet om. Nee. Het gaat meer om van, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ja. En wat zegt het over hoe we omgaan met vrouwen en met pijn en met gezondheidszorg en met vruchtbaarheid en ook natuurlijk die opiatencrisis in Amerika die heel ernstig is. Mm-hmm. En deze Susan Burton, die maker, die heeft de vrouwen gesproken die dat is overkomen. Die hebben ook samen een rechtszaak aangespannen tegen die verpleegkundige. Mm. En ja, wat heel knap is dat ze eigenlijk, het zijn individuele ervaringen, maar ook heel vaak klinkt hetzelfde door natuurlijk, omdat ze hetzelfde hebben meegemaakt. Ja, dat is gewoon op een hele indrukwekkende manier in elkaar gevlochten. Dus je hoort in dat fragment ook al een beetje de muziek op de achtergrond. Die is echt prachtig. En ook de manier waarop zij het vertelt. Ja, ik ben echt super onder de indruk van. Het is echt ook journalistiek wel. Elke aflevering is een andere hoek, zeg maar. Ja. Een andere hoek van waar. Dus de kliniek is een aflevering. De patiënten is een aflevering. De vrouw die inderdaad dat fentanyl heeft afgetapt. Heeft ook een aflevering. Ja. Dus je probeert zo iedereen een beetje te begrijpen. Of in elk geval die kant te zien. Ja. En het zegt inderdaad heel veel over hoe we kijken naar vrouwen en pijn in de medische wereld. Ja. Want als we het hebben over IVF, dat staat dus ver van me af. Dus ik heb dat niet meegemaakt. Op een gegeven moment gaat het daar ook over van, als je het niet hebt meegemaakt, dan weet je ook niet precies wat wij hebben meegemaakt. Ja, ja, ik heb dat toch wel meegemaakt. Ja. Dus voor mij was het helemaal heel persoonlijk om te luisteren. Maar ik denk ook als je dat niet hebt meegemaakt, of zelfs als je geen vrouw bent of zo, dat je toch wel dat het wel heel voelbaar wordt gemaakt hoe het is. Maar ja, ik denk sowieso voor iedereen die die een baarmoeder heeft, begrijp je het wel wat ermee bedoeld wordt. En ook sowieso, ja, het hele concept vruchtbaarheid is natuurlijk een heel precair en kwetsbaar onderwerp. Ja. En dan ook nog, wat er dus, dat die vrouwen dus al met heel veel gevoelens naar binnen komen. En dat ze dan ook nog denken van, wow, wat ik nu voel, dat moet toch niet kunnen? Nee. En dat iedereen dan zegt, ja, nee, maar ik heb je dit gegeven. Dus ik mag niet meer geven, ja, dit is de dosis die je krijgt. Ja. Hier moet je het maar mee doen. En dan denken de mensen, oh ja, ja, ik wil heel graag een kind. Dus oké, dit hoort er blijkbaar bij. Dit moet ik dan maar gewoon ondergaan en accepteren. Ja. Die kwetsbare positie wordt steeds erger door dit proces heen. Ja. Het wordt eigenlijk steeds kwetsbaarder, juist omdat ze zich niet kunnen uiten. Ja, en dat ze dus ook niet serieus genomen worden. Precies. Dat ze dan gaan zelf denken van, er is blijkbaar iets mis met mij. Ja. Nog een keer iets mis met mij. Ja. Of deze drugs werken blijkbaar niet bij mij of zo. Het zal aan mij liggen. Ja, en dat wordt dus ook helemaal niet door die medische instelling op een of andere manier bevestigd. Nee, nee. Ze denken inderdaad van, ja, nee, het zal wel niet kloppen. En dan, nou ja, uiteindelijk hebben die vrouwen dus allemaal een brief gekregen. Een ijskoude brief. Oh, ik was zo kwaad. Ja. Met van, dit is aan de hand geweest. Het heeft verder geen invloed gehad, als het goed is, op de uitkomst van uw procedure. Ja, woedend zijn ze natuurlijk. Want inderdaad, ze zeggen, oh ja, we moesten deze eitjes halen. En dat is gelukt. Dus eigenlijk is de operatie is gelukt. Ja, dus niks aan de hand, voor je kijken, doorlopen. En, wow. Daar moet je het maar mee doen. Ja. Ja, en dat hebben ze. Dus ze hebben dus ook een rechtszaak aangespannen tegen dat Yale. En die loopt volgens mij nog. Oh ja. En wat die podcast dus heel goed doet, is dat ze dus dat allemaal heel goed invoelbaar maken en je echt doen nadenken over van hoe werkt dat eigenlijk in onze wereld. En niet per se helemaal al die schuld op die vrouw leggen, terwijl dat is natuurlijk heel verschrikkelijk wat ze heeft gedaan. Maar vreselijk. Ja, zij zat ook weer met haar eigen ellende. Zat met haar eigen ellende, maar en het wrangen aan die vrouw is natuurlijk weer dat zij kinderen heeft en daardoor een soort lichtere straf. Ja, zij heeft dus uiteindelijk een vrij lichte straf gekregen. Ja. Omdat zij in een hele nare scheiding ligt met een verschrikkelijke ex. En het dus heel erg zou zijn als die kinderen hun moeder een tijd niet zouden zien. Ja, ja de ironie is wel echt, ligt er wel heel dik op. Dus eigenlijk, ja goed, het laat heel erg zien hoe we naar vrouwen kijken. Maar ook naar hoe vrouwen onderling naar elkaar kijken. En hoe het is om zo'n vruchtbaarheidsprocedure in te gaan, een behandeling in te gaan. Ja. En of dan inderdaad het, als je eruit komt met een baby, wat veel vrouwen toch in dit verhaal ook hebben gedaan, of dat het dan weer goed maakt op een of andere manier. Ik denk dat deze echt heel hoog op mijn jaarlijstje terechtkomt. Ik denk niet dat ik dit jaar nog iets beters heb gehoord. Nee. We gaan toch twee andere tips nog geven. Mindere tips. We gaan even beginnen ook weer met een fragmentje van de Zwembadclub. In 2005 verschijnt een opmerkelijk boek waarin de nu bijna 80-jarige Sjors zijn ervaringen beschrijft als jeugdprostituee in de jaren 50. Ik zoek hem op. En dan zei ze, nou, laat het maar zien. Dan had je je gulden verdiend. Er is een geheimzinnige fotograaf die pornofoto's maakt van de 14-jarige knul. Ja, ik heb foto's die eigenlijk niet mogen. En een zwembadclub waar kinderen naakt zwemmen met volwassen toeschouwers. Bij de zwembadclub? Dat was natuurlijk echt prostitutie. Maar klopt alles wel wat ik hoor? Ja, nog even kort, want we hebben erg weinig tijd voor deze laatste twee tips. Maar dit is dus de zwembadclub. Dit is ook zo'n, we hebben het eerder gehad over van die scams. Van die, maar dat weten we nog niet of dat in dit geval ook zo is. Oh, of iemand iets verzint. Precies, bedoel je? Dat je uiteindelijk de podcast lang gaat onderzoeken. Wat klopt er van dit verhaal? Ja, dat is inderdaad dit een voorbeeld van. Ja. In dit geval gaat het eigenlijk wat we net ook hadden. Het gaat niet per se om het antwoord op de vraag. Nee, precies. Maar deze is wel meer dat ze echt op zoek gaan van is dit. Ja, deze man die heeft dus in zijn jeugd allerlei nare dingen meegemaakt. Wat met misbruik te maken heeft. En Annegriet Wietsma, dat is de maker. En die heeft zich hier echt helemaal op gestort. En op allerlei mogelijke manieren proberen uit te vinden wat er waar is van dit verhaal. Maar het speelt zich af in de jaren 50. Dus heel veel is gewoon niet echt meer te achterhalen. Maar ze onderzoekt ook van hoe werkt dat in ons geheugen? Hoe was die wereld in die tijd in Amsterdam? Wat kan ze nog terugvinden van wat er toen gebeurd moet zijn? En ze weet dat wel heel meeslepend te doen. En de laatste tip die is iets luchtiger dan deze tip. Ja, fijn hè? Vertel. Ja, ik ben nu een hele leuke podcast aan het luisteren. Die heet The History of the World's Greatest Nightclubs. Dat is het dus. Elke aflevering een nachtclub uit de wereld. Ze hebben nu net eentje over de Berghain in Berlijn. Is gisteren uitgekomen. Dan gaan ze vertellen, als een soort documentaire met interviews. Natuurlijk heel veel vette muziek. En hoe dat allemaal tot stand is gekomen. En wat dat betekent voor de wereldwijde clubcultuur. Ja, producer is Paris Hilton. Ja, daar moet je niet door laten afschrikken. Nee, ik vind het wel leuk. Ja, het is wel. Je hoort daar verder niet of zo. Het is gewoon, ze komen juist echt mensen aan het woord die er echt bij zijn geweest. Ja. En die vertellen hoe het daar binnen was. En wat voor speciale sfeer daar hing en zo. Ja, vet. Klinkt ook goed. Mag ik je heel erg danken voor deze tips, Anja Loijenstein. Meer informatie over de besproken podcast kun je terugvinden op vprogids.nl/podcast. Dankjewel, Elja. Ja, graag gedaan. No Name is de vrouwelijke rapper uit Illinois. Rapper en spoken word artiest trouwens. Met een nieuw album op zak getiteld Sundial. Sundial? Sundial. Daarop staat het aanstekelijke nummer Boom Boom. Close your eyes, can you still feel me? When I'm out the line, do you still choose me? With actions and words, do you put me first? Cause I've been on an island of my own making. I've been time traveling, I've been time taking. Pictures change when you switch to Zoom. It's a new day, how to ditch the tomb. Cause I'm not dead, I'm alive in you. Fuck what they said, what they never do. Flowers bloom, the garden grows. Find my truth and freedom flowing through. boom boom in the lagoon goon. Kissing the poom poom. Pussy tasty like foo foo. Pussy never been foo foo. Cuckoo. Bad time and clock my new nigga moisturizes line and elevated by the way that we ooh I don't smoke cigarettes, but I lick cigars and that's on God. And a Bible too. Ticky ticky boom boom. All I ever knew. Now he wanna be one of me, honey. Be inside my pot. Smoking my crock pot. Ready to foxtrot. Beatbox and kick rocks. Really, kick rocks. Really, I'm independent, but steadily flip flop. Cyclop, a good cop. Murdered a BIPOC. I'm black, I've been black. Fuck what you thought. Fuck what they taught. And fuck what they teach. Baby, come eat a Georgia peach. For free, for real. Cock a boom boom. Clock a tick. Kiss me, boom boom. Make a wish. A tick. Kiss me, boom, boom, make a wish. Make a wish, make a wish, make a wish. Yeah, come make it tick, make it tick, make it tick. Yeah. I get that lovey love, baby, forever love. Baby found me in Africa, it's only the two of us. Oh, nah, nah. Yeah, that's his name. He real pretty on a bicycle with a hair wrap. Headed back to the crib and then give me hair back. Uchiwali when the sun come out. He made my pussy shine. He finna take his time with me. He finna ride with me. Ooh, we wait and go see. WEB. Stay with the boys. I faded the noise. I echo infinity joy. Build and destroy. Build and rebuild. Build and destroy. Build and rebuild. WEB. Stay with the boys. I faded the noise. I echo infinity joy. Build and destroy. Build and rebuild, build and rebuild, build and rebuild. Clock a boom boom, clock a tick. Kiss me, boom boom, make a wish. Make a wish, make a wish, make a wish. Yeah, come make it tick, make it tick, make it tick. Yeah. Clock a boom boom, clock a tick. Kiss me, boom boom, make a wish. Make a wish, make a wish, make a wish. Yeah, come make it tick, make it tick, make it tick. Fuck what they taught and fuck what they teach. Baby, come eat a Georgia peach for free. De plaat van No Name staat vol maatschappijkritische teksten. Soms heb je het niet eens door omdat er zo'n ontzettend lekkere beat onder zit en ze de toon heeft die je naar binnen schokt voor zoete koek. Boom Boom was dat van No Name. Een galactische, intrigerende en sterk uitgevoerde choreografie, zo zegt de Volkskrant. In Debussy's Dream voeren drie dansers een fragmentarische dansvoorstelling uit. Danser, dansmaker, model en fotograaf Remy Tilburg deed de choreografie. Gezichten zijn bedekt met zilveren kralen en opvallende lichteffecten. De uitgesproken kleuren en muziek maken van Debussy's Dream een dromerige danstrip met hier en daar een vette knipoog. Remy danst zijn hele leven al en werd op jonge leeftijd kok, maar besloot op een dag dat hij voor zichzelf moest kiezen. En daarmee ook voor zijn publiek. Hij schopte het tot de kwartfinales van So You Think You Can Dance, is choreograaf bij Connie Janssen Danst onder andere, waarbij hij Debussy's Dream maakte, die nu op de parade in Amsterdam te zien is. Welkom Remy, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Fijn dat je er bent. Zullen we beginnen bij de voorstelling, bij het stuk. Mm-hmm. We komen de tent in, we zijn gaan zitten. Wat zien we op het podium? Het eerste wat je ziet is een groot stuk satijnen kleed. Dat moet eigenlijk een schaduw vormen voor het waas, voor het gezicht van het publiek. Net alsof je in een droom valt. Het is in het begin altijd wazig, je weet niet waar je bent. Mm-hmm. Dus het moet een soort van schemerig situatie creëren waar je eigenlijk niet weet waar je naar kijkt. Ja. En langzamerhand word je verrast wat daarmee wordt gedaan. Ja. Het breekt alle verwachtingen. Dus het exact zoals het in een droom aan toe gaat. Je weet niet wat je kunt verwachten? Nog niet, nee. En eigenlijk de hele tijd niet. Nee. Nee. Er komt als eerste één figuur onder die waas vandaan. Ja, precies. Wie is zij? Wat zien we van haar? Pommelien van Hees. Belgische danseres. Ze dansen nu bij Connie Janssen. En ik heb haar meegenomen in deze danstrip als individu. Ja, zij is eigenlijk het start van de droom. Bijna een eerste acte van een scène die net wordt voorgeschreven. Mm-hmm. En zij is daar de introductie van. Zij introduceert de taal. Mm-hmm. En de situatie waar wij in zullen vallen als toeschouwers. Ja. Ja, en wat volgt is inderdaad iets vrij surrealistisch. Ja. Maar ook iets hypermenselijks. Ja, dat heb je super goed gezegd. Ik kom natuurlijk uit Suriname. En een van de dingen waarmee ik ben opgegroeid is bijvoorbeeld Winti. Mm-hmm. Winti is een Afro-Surinaams religie. Het omschrijft eigenlijk bovennatuurlijke wezens. Mm-hmm. Die zijn geschapen door Anana. De schepper van het universum. Die heeft die bovennatuurlijke wezens geschapen. En er is een bepaalde poeder. Dat heet Pimba. Ofwel Pimba Dotti genoemd. Als je daarmee insmeert, krijg je eigenlijk bovennatuurlijke krachten. Waardoor je dichter bij de doden, familie of vrienden of goden terecht kan komen. Mm-hmm. Dus het brengt je eigenlijk in verbinding met een hogere doel. Of een hogere deel van jezelf of een ander. En het kan er best wel heftig aan toe gaan. Ja, de rituelen zijn intens. En wat je ervaart als buitenstaander is dat je ook echt de individuele letterlijk en figuurlijk in trance ziet raken. En eigenlijk bovennatuurlijke krachten ziet ontvangen. Dus individuelen kunnen dan ook zeg maar echt heel snel bomen inklimmen of tegen de plafond lopen. Weet je, van dat soort horrorachtige dingen die wij kennen in de westerse wereld. En wat er met dat lichaam gebeurt is vrij immens. Dus er is best wel vrij veel surrealistisch, bovennatuurlijke mensachtige figuren en vormen in. En dat zie je dus ook in de fysieke danstaal terugkomen. En het is nooit mijn aim geweest om dat te integreren. Maar blijkbaar is het een stukje DNA wat nog in mij als individu resoneert. En dat zie je dan, dat kan voorkomen dat dat nog in mijn werk restanden daarvan nog te zien zijn. Ja. En dat komt dus subtiel terug. Weten zij niet. Nee, precies. Zo ver en zo diep heb ik ze nog niet genomen. Ja. Ik heb ze alleen op het aspect Debussy's Dream en het hele verhaal, concept daarvan heb ik ze meegenomen. Maar dat stukje van dat Winti, dat weten zij eigenlijk nog niet. En dat is soms ook wel goed. Ja. Het is gewoon iets bovennatuurlijks. Precies. Want ja, zoals je het hebt gezien, je kunt dat niet per se omschrijven, maar daar zit een rafelrandje aan dat textuur die ze uitoefenen in. Ja. Dus het is heel specifiek ook. Ja. Ja. En wat is dan dat, je zegt inderdaad de Debussy's Dream, dat concept, wat is dat? Wat is dat verhaal, zeg maar? Het is een eigen geschreven verhaal. Ik ben ook een dichter, dus ik sta mezelf toe om... Je hebt nog gemist in dat hele rijtje van jou aankondigen. Het is niet een officieel kant van mij, precies. Maar ja, ik schrijf namelijk heel veel en ik dicht heel veel. Dus in mijn fantasie kruipen is voor mij natuurlijk. Mm-hmm. Dus toen ik dit wilde creëren, Debussy's Dream, probeerde ik eerst een link te leggen van waar kom ik vandaan in dit reis in dans. Ja. En dat gebeurde eigenlijk in de crisis van de corona destijds. Toen kregen wij in het huis Koniaanse Dans de ruimte om als individu solo's te ontwikkelen wat eigenlijk dicht bij jou staat. Dat was echt een moment, dus we noemen het ook Monument in Solitude. Mm-hmm. Zodat we echt een monument kunnen creëren voor jou als persoon. En in mijn solo heb ik genaamd Cotton Mind. Mm-hmm. Ging heel ver terug in mijn fantasie. En probeer ik mezelf te prikkelen in een nieuwe vorm om identiteit nog iets verder te kunnen rijken dan het al was. Mm-hmm. Dus ik probeerde eigenlijk iets nieuws. En ik gebruikte daarvoor de muziek van Debussy, mm-hmm. Claire de Lune. En dat heeft me zo erg geraakt en geïnspireerd dat ik eigenlijk een natuurlijke verbinding voelde met Debussy. Mm-hmm. Dus hij heeft mij heel erg beïnvloed, zijn muziek, in die solo. Want die muziek komt ook terug in de... De muziek komt niet terug. En dat is ook een doelbewuste keuze. Ja. Ja, dat, ik wil het namelijk niet... dat is veel te makkelijk. Ja, sorry. Ja. Nee, je hebt gelijk. Ja, dus dat wilde ik bewust ook niet doen. Nee. Maar ik wilde het fysieke vorm en het concept daarvan wel laten doorstromen door de dans en het idee. En, en wat hou je dan over van de muziek van Debussy in de voorstelling? Ja, het gevoel. Ja. Het gevoel. En het gevoel doet alles. Omdat alles wat jij ervaart is niet per se wat je ziet van Debussy, maar alles wat jij ervaart zoals je dus hebt ervaren zoals het is, komt vanuit het concept Debussy. Als ik dat niet had gecreëerd vanuit dat, dan had je waarschijnlijk ook heel iets anders gezien. De muziek heeft wel een grote rol ook. Speelt een grote rol in de dansvoorstelling. Ja. En is heel afwisselend. Mm-hmm. Ik heb echt met momenten heb ik echt zitten echt zwingen. Zwingen op mijn stoel. Ja. En een andere moment zat ik juist in een hele verstilling. Klopt. Wat voor muziek heb je wel gekozen voor deze? Mozart. Ja. Moses Sammy. Echt een beetje R&B. Ja, Moses Sammy is een beetje R&B pop. Ja. Ja. Soul eigenlijk, R&B soul. En house, Afro house. En ik heb ook een stukje fragment van de film Bruce Almighty gebruikt. Steve Carell. Ja. En daar is een scène van de nieuwsscene waar Jim Carrey, de karakter Steve, probeert te manipuleren. Ja. Omdat hij zoveel macht heeft, kan hij, zoals wij nu zitten in zo'n booth, kan ik jou nu manipuleren door de stem te laten gebruiken die ik wil dat je gebruikt. Ja. Nou, dat kennen we. Alleen de echte klassiekers kennen die film. En dat is een heel komisch karikatuur. Ja. Ja, daar hou ik gewoon heel van. En ik wilde dat scène fysiek maken. Want het is heel, want zo uiteenlopend als die muziek is en zijn die scènes ook. Ja. Het is heel fragmentarisch. Klopt. Sommige bewegingen zijn echt wel heel hoekig. Mm-hmm. Andere zijn juist heel smooth. Ja, fluïde. Ja. Precies, de dansers die je ziet zijn ook fluïde. Je weet niet naar waar je precies aan het kijken bent. Precies. En dat fragmentarisch en dus die humor. Want ik zei dat ook al in die intro. Dat er soms een dikke knipoog gegeven wordt ineens. Klopt. Daar hou ik van. Ja, dat is jouw stempel. Klopt. Zoals ik net al zei, ik hou... ik ben opgegroeid. In welke tijd is dat? Dat we met Tom en Jerry's, waar cartoons zo anders waren. Ja. Waar altijd een knipoogje tussen zat. Ja. En, dus dat vormt ook je gedachteschets als jij een fantasierijk persoon bent. Mm-hmm. Dat neem je echt mee. En dat fragmentarische waar jij nu over hebt. En dat fluïde en dat het continu afwisselt. Dat weerspiegelt letterlijk de droom die we allemaal ervaren. Ja. In je droom kun je verschillende dingen meemaken. Je kunt onder water vallen terwijl je eigenlijk een ijsje eet. Twee seconden later loop je met een babycar en dan beval je van twee chocoladetaarten. Je beschrijft nu letterlijk mijn droom vannacht. Oh, echt? Nee. Dat zou heel goed zijn. Ja. Nee, maar dat is dus een droom. En in je droom, als je dat ervaart, denk je, nou, dat kan. Ik kan onder water lopen en een taart eten tegelijkertijd. Ja. En twee seconden later zit ik in een trein naar Parijs. Ja. Met vrienden die ik niet ken. Gezichten die ik niet kan identificeren. Het klopt. Ja. Totdat je wakker wordt. Dat je denkt, wacht eens even. Dat was de vreemdste droom ever. En dat weerspiegelt dus ook echt de droom van Debussy. Dat wat wij zien, dat afwisseling die fragmentarische, dat fluïde, dat het allemaal eigenlijk zo los van elkaar staat. Ja. Maar ook wel weer heel logisch. En daarbij is de droom die jij hebt gecreëerd esthetisch ook nog eens echt veel mooier, veel knapper dan dat mijn droom ooit is geweest. ik wil je heel erg danken voor de intergalactische sprookje, de Winti-trip die je hebt, op het podium hebt gezet. Dank je wel. Ik hoop dat iedereen daar nog naartoe gaat. Het is nog vandaag en morgen op de parade in Amsterdam te zien. En misschien daarna wel weer terug in de zalen. Dankjewel. En volg me op Instagram. Volg me op Instagram. Dank je wel, Remy. Wij gaan nu luisteren naar muziek van de Nederlandse King Josephine. Van haar is dit Shitty Wine. Crossing out the line of logical thought. Don't worry, I'm fine. I'm guessing I had a lot. Far from appropriate. Part because it's barely noon. Part because it's shitty wine. But it's fine. I'll be fine. I'll be fine. I'll be fine. Fine. In my cave of a room trying to write. Hope that it's working out. All over. Cola, so amazing. Will I ever be amazing? Every time I feel like this, I remind myself how good feelings feel. Every time I feel like this, I remind myself how good feelings feel. Every time I feel like this, I remind myself. Thank you. to keep the white noise out, putting me down. The world revolves around you, caught in you. Congrats, congrats. Happy you must be. Congrats, congrats, congrats. Every time I feel like this, I remind myself how good feeling you feel. Every time I feel like this, I remind I feel good again. Then lonely on a hill, in a house and a cat, with a bottle of wine that's actually fine wine. Lonely on a hill, in a house and a cat, with a bottle of wine that's actually fine wine. Lonely on a hill, in a house and a cat, with a bottle of wine that's actually fine wine. Lonely on a hill, in a house and a cat, with a bottle of wine that's actually fine wine. Shitty Wine is de tweede single van de Nederlandse King Josephine. Haar eerste nummer draaide ik eerder al, Sweet Craving. En ik had ook een sweet craving naar meer van haar muziek. Fringe is het Engelse woord voor rafelrand. En in dat woord ligt de kern van het Amsterdam Fringe Festival besloten. Want vanaf 7 tot en met 17 september worden weer de rafelranden van de podiumkunsten opgezocht. Wat elk jaar de meest verrassende en bijzondere voorstellingen oplevert. We blikken vooruit met Farnoush Varnia, artistiek leider van het Amsterdam Fringe Festival. Goedemorgen, Farnoush. Goedemorgen, Daddy. Ja, Fringe Festival kent een rijke historie. Kun je om te beginnen daar kort iets over vertellen? Ja, zeker. Het eerste Fringe Festival in de wereld is ontstaan in Edinburgh. Dat is ongeveer 65 jaar geleden. En het is ontstaan als tegenreactie op eigenlijk de gevestigde orde. Mm-hmm. En wat bepaalt wat eigenlijk echt theater is. En Edinburgh heeft toen besloten om de hele stad open te gooien en van alles een podium te maken en ruimte te bieden aan iedereen die eigenlijk vindt dat hij op dat moment een verhaal moet vertellen, in welke vorm dan ook. En inmiddels zijn er denk ik wel ruim 400 fringe festivals over de hele wereld, van hele kleine tot hele grote in Praag en Barcelona en ook Amsterdam dus. Ja, volgende week donderdag begint de 18e editie in Amsterdam. En... ja, we worden volwassen. Ja. Jullie mogen eindelijk drinken. Of nou, mag dat niet? 21 ja, moet ik precies. Zeggen. Wel, we mogen drinken. Nee, 18. We mogen drinken. Mooi. Ja, Amsterdam Fringe onderscheidt zich ook door die open inschrijving waar jullie mee werken. Ja. Hoe gaat het in de praktijk? Nou, je kan als artiest kan je van 15 december tot 31 januari, dus dat is anderhalf maand, kan je eigenlijk via onze website een plan indienen. Je kan zeggen, ik heb dit idee, dit zijn de thema's, of misschien heb je al een affe voorstelling, dat maakt niet uit. En het kan eigenlijk in alle genres van podiumkunsten. Vorig jaar kregen we er meer dan 400 binnen. En dan maken wij met een team een selectie van ongeveer 50 tot 60 voorstellingen die dan op Fringe zullen staan in 2024 dan, volgend jaar. Ja, en waar let je dan specifiek op? Waar selecteer je op? Bij Fringe, het is fijn om te weten dat wij zijn geen programmeurs. Dus ik ga zeg maar niet het land in om dingen te zoeken en te programmeren die ik interessant vind. Dus alles wat binnenkomt, dat is waar wij uit kiezen. En waar ik heel erg op let, is dat het divers is. Diversiteit qua genre en thema's en verhalen die makers vertellen. Waar ze vandaan komen, hoe oud ze zijn. Voor mij is het echt belangrijk dat ik echt de volle breedte van wat theater nu is laat zien. Ja, en de doelgroepen, er zijn daarbij dus ook heel erg divers. Bijvoorbeeld is daarvan Kip. Vond ik een hele bijzondere voorstelling. Een theatervoorstelling die met, maar ook voor kippen is gemaakt. Ja, wij kregen een aanvraag dus bij die open call van een maker, Anne Hofstra. En zij begon eigenlijk haar e-mail met... ja, als we zo inclusief willen zijn in dat theaterveld... waarom zijn we dat dan niet voor dieren? Ja. Dus zij is eigenlijk heel erg oprecht een onderzoek gaan doen naar of kippen van theater kunnen houden. Geweldig. En dat heeft ze ook gedaan door 2 volle weken in residentie te gaan. Bij volgens mij 20 kippen. Ja. En in die 2 weken ook gewoon te testen welke geluiden, welke vormen, welke bewegingen kippen relaxed van worden. Ja. In dat onderzoek heeft ze gekeken wat ze eigenlijk met die kippen kan doen. En straks in die voorstelling, wat speelt in Mediamatic in Amsterdam... zijn kippen eigenlijk op de eerste rij en mag het publiek eigenlijk meekijken... Ja. Naar wat er voor die kippen is gemaakt. Ja, geweldig. Ik vind het echt een prachtig idee. En ik ben ook meteen benieuwd of we ook iets kunnen maken voor olifanten bijvoorbeeld... Ja, precies. Wordt gewoon in Nederland net iets moeilijker. Ja, wordt eigenlijk voor het Amsterdam Fringe Festival wordt het moeilijker. Maar het zal vast kunnen. En om dat brede palet nog iets meer te laten zien... bijvoorbeeld een voorstelling als Smuggled Tea Performance. Kun je daar iets over? Ja, daar kijk ik ook heel erg naar uit. Dat is een samenwerking die wij dit jaar aangaan met het Istanbul Fringe Festival. Mm-hmm. Die iets kleiner zijn dan Amsterdam Fringe Festival... maar ook heel experimenteel, net als wij dat zijn. Mm-hmm. En samen hebben we 2 artiesten uit Turkije gehaald. Eentje met een Koerdische achtergrond, Turks-Koerdisch... en eentje met een Turkse achtergrond. En wat zij gaan doen is thee brouwen, gesmokkelde thee uit het Koerdisch gebied. En ondertussen, terwijl de thee aan het brouwen is... zullen zij met bewegingen en dans proberen elkaar terug te vinden. Als een soort hoe je eigenlijk vanuit conflict naar vriendschap kan gaan. Ja. En die voorstelling speelt dus eerst bij Amsterdam Fringe... en de week daarop op Istanbul Fringe Festival. Ja. Is dat ook iets een politiek verhaal dat je dat moeilijker daar staat dan hier? Ja, zeker. Als je kijkt nu naar dat minderheden in Turkije steeds minder kunnen ze en mogen zeggen. Ja. Vonden wij het ook belangrijk als festival waar wij zo'n groot platform hebben... om makers die een verhaal willen vertellen wat op dit moment niet verteld kan of mag worden... op de manier waarop zij dat willen in Turkije, om die ruimte te geven. Maar ook vooral om te zorgen dat zij hier straks nieuwe artiesten ontmoeten... en programmeurs en directeuren, zodat ze hopelijk... verder kunnen met hun werk. Ik ben ook heel erg benieuwd naar Fluidical, een dansvoorstelling van Sophia van der Putten. Wat kunnen we daar verwachten? Nou, verwacht een theaterzaal van Frascati in Amsterdam. Verwacht een dansvloer en verwacht ongeveer, laat ik zeggen, 100 kilo slijm. Wat langzaam van boven naar beneden druppelt. Terwijl er 1 danseres is, Flore, die daarin danst. Ja. En het mooie is van slijm, dat heeft Flore, de danseres, samen met de maker Sophia gemaakt van Maizena. Ja. En het mooie van slijm is dat als je er geluid of stemmen trillingen onder zet... dat het andere vormen aanneemt. Dus eigenlijk danst Flore in een berg slijm... wat de hele tijd van vorm verandert. En zij ook. Geweldig. Dat kan je verwachten. Ja, ik vind dat een goede verwachting. Er zijn nog voorstellingen natuurlijk waar je zelf ook naar uitkijkt... of nieuwsgierig naar bent... Zeker. Ik vind het wel moeilijk dit, want er zijn echt 60 hele toffe dingen. Mm-hmm. Maar ik dacht om de diversiteit aan jullie te laten horen, kies ik voor Another Shot. Mm-hmm. Another Shot is een storytelling performance van Marijn Maas. Dat speelt straks in de tuin van de Tolhuistuin. En Marijn is dit wordt zijn allereerste theatervoorstelling die hij maakt, want hij is eigenlijk filmmaker. Yeah. En Marijn vertelt zijn eigen verhaal over hoe het is als je in een rolstoel terechtkomt. En hoe eigenlijk mensen steeds anders met je omgaan. Ja. Maar Ashad gaat eigenlijk over het verhaal... dat als jouw leven zo plotsklap verandert... dat je dreigt alles te verliezen, dat je ook kans hebt om jezelf opnieuw uit te vinden. Ja. Dus Another Shot gaat eigenlijk over de vele pogingen die hij doet om zijn eigen verhaal, wie hij is, wat hij doet, opnieuw te definiëren. En dat doet hij dus door je mee te nemen in de tuin van het Tolhuistuin met een kampvuur en die verschillende pogingen van wie hij is met je te delen. Heb ik hier een heel klein voorproefje van gezien in Mesrap? Ja, dat klopt. Kijk, ik was al nieuwsgierig, maar nu ben ik dat nog meer. Jullie bestrijken echt alle genres, van circus tot meme en poppenspel tot storytelling. Ja. En het begint dus donderdag, 7 september. En dan 10 dagen lang. 11. 11 dagen lang. Dus, 7 tot en met 17. We hebben, ik denk dat een artiest in totaal rond de 250 voorstellingen samenspelen. Ja. Door heel Amsterdam. Dus vooral kijken. Geweldig. Ga daarbij zijn. Dankjewel, Farnoush, artistiek leider van het Amsterdam Fringe Festival. Fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, help me sing a song, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly scrollen, memes, cryptocurrency, shitposten, slimme investeringen en NFT's. Dat is de wereld waarin OX Blixa zich begeeft. De hoofdpersoon van het gelijknamige boek van Vincent van Meenen. Vincent schreef 2 romans en een novelle en won op 22-jarige leeftijd Right Now, hofleverancier van jong schrijftalent. Het boek OX Blixa geeft een inkijkje in een wereld die we niet eerder zagen in boekvorm. De wereld van de digitale valuta en online verbinding. Vincent werd 33 jaar geleden geboren in Antwerpen en nu verbinden we ons offline, althans met een digitale verbinding met hem. GM Vincent, good morning. Goedemorgen. Zullen we eigenlijk meteen gewoon beginnen met een stukje uit je boek voor te dragen? Want dan kunnen we meteen even luisteren naar hoe die wereld klinkt. Ja, is goed. Ik lees even voor, hè. Besef dat er echt wel wat anders kan dan filmpjes en memes. Dat er nog wat anders kan dan GM, Wag Me en Not Gonna Lie. Het eindeloze zoeken naar alpha, naar risicobereidheid en de beslissingen, het gokken, het inschatten van mogelijke winstmarges, prijstargets en, oh jee, je munt doet het goed, voel je die euforie? Die euforie, verkoop je al of laat je de beste winsten op tafel liggen? De dwergen delven te hebzuchtig en te diep. Laat het los. We fuck dwarves in the ass. Denk je echt dat je immuun bent? Wij verliezen alles waar we van houden. En onderweg verliezen we nog iets anders ook. Iets waar we geen naam voor hebben. Iets waar je enkel op kan terugkijken met een vreemd gevoel waarvan je denkt, what the fuck? Die what the fuck, dat is ons lot. Ja, dat is ons lot. Ja, wat heb je een bijzondere wereld gecreëerd, maar ook geopenbaard met dit boek. Het was tijdens het lezen, dacht ik de hele tijd, ik krijg een inkijkje in die andere wereld via jouw boek. Ja, klopt. Het was mijn bedoeling om de taal die in die wereld gebruikt wordt, om die in een boekvorm te gieten. Niet alleen in de inhoud, het gaat dan over die cryptowereld, maar ook in de vorm, in hoe dat is opgeschreven en hoe dat op de pagina geschikt staat. Ja. Daardoor ziet het er soms een beetje uit als poëzie. Ja. Maar het is gewoon een roman. Het is alsof iemand stuurde me vanochtend nog. Het is alsof je een WhatsApp-gesprek zit te lezen, ja, van een hele goede vriend die in een hoog tempo verbazingwekkende dingen aan het vertellen is. Ja. Het lijkt een WhatsApp-gesprek of het lijkt een tweet onder elkaar gezet. Het leest ook heel snel daardoor. Het leest sneller dan een roman doet. Er staan natuurlijk ook niet zo heel veel woorden in. Dat scheelt ook. Ja, er is veel wit. Maar zullen we eens beginnen met de hoofdpersoon? Wie is de hoofdpersoon? De hoofdpersoon, die heet Paul in het echte leven. Maar online heet hij OX Blixa. Dat is een username. En hij is eigenlijk rijk. Hij heeft zijn fortuin al gemaakt door online poker te spelen. Mm-hmm. En hij is rond 2017, 2018 is hij overgestapt op, misschien ietsje eerder al, op cryptocurrencies. Ja. Nu, dat personage, het gaat daar wel goed mee en zo, heeft alles wel voor elkaar. Maar hij leeft voor het grootste deel online. Hij is een angel investor venture capitalist, zoals ze dat noemen. Iemand die al blij is als 3% van de projecten die hij ondersteunt, ja, doorbreekt. Want dan draait hij een gouden jaar. Wat betekent dit? Dus wat maakt dat een angel investor? Ja, veel van die cryptobedrijven zijn zoals startups, waarin 3 mensen een use case bedenken voor iets en dan op zoek gaan naar investeerders, mensen die hen geld willen geven om dat te bouwen, om iets on-chain te bouwen. En zij geven dan dat geld en krijgen dan in ruil daarvoor wat tokens of een token plus equity deal. En die tokens die worden dan vervolgens op de markt gegooid en die doen het dan heel erg goed. Die maken dan die grote volatiele sprongen omhoog, waar we dan soms over lezen in de kranten. Ja, oké, dus on-chain tokens, je hebt mij in de war. Maar jij weet hier inmiddels alles van. Dit is helemaal jouw. Jij bent al helemaal thuis in deze taal. Hoe komt dat? Kende je dit altijd al? Nee, ik ben hier een jaar of drie geleden ben ik mij hierin gaan verdiepen. Ben ik gaan kijken van wat is die wereld. Iemand had me voorgesteld van ga daar eens een kijkje nemen. Kijk, ik heb in Griekenland gewoond en ik heb daar de kapitaalcontroles gezien. En ik heb ook, mijn ouders waren bankiers eigenlijk. Dus ik heb een soort persoonlijke affiniteit met wat geld is. En ik denk daar dus over na. Mm-hmm. En iemand heeft me gezegd van ga eens kijken in die cryptowereld. En ik was onmiddellijk gebeten door het taalgevoel en het taalgebruik dat in die wereld aan de hand is, enerzijds. En anderzijds werd ik ook gebeten door hoe mensen daar een betere toekomst voor zichzelf proberen te maken. Hoezeer ze de wereld zoals wij die kennen afwijzen. Mm-hmm. En een liever soort van loterijbiljetjes lijken te kopen dan op zoek te gaan naar een normale baan. Ja. Omdat ze het gevoel hebben dat ze nooit aan de juiste kant van de maatschappij kunnen terechtkomen. Mm. De hoofdpersoon voelt ook een beetje zonderling. Ja, het zijn best wel. Je moet een klein beetje zonderling zijn om in die cryptowereld te willen duiken. Ja. Ja. En ben jij dan ook zonderling geweest toen je erin dook? Ik vond het best wel moeilijk in het begin. Omdat ik ben iemand die altijd skin in the game wil hebben. Dus ik moet mijn onderwerp worden om erover te kunnen schrijven. Ja. Ja, dus dan moest ik wat van die munten kopen om te kijken hoe dat allemaal werkt en zo. En de eerste dagen durfde ik dat toch niet aan mijn vrouw te vertellen. Mm. De eerste dagen dacht ik, ben ik nu iets illegaals aan het doen? Wat is dit? Ik begrijp dit ook helemaal niet. Ja, ik beschouwde het gewoon als verloren, wat ik er dan had ingestoken, een klein bedrag. Mm-hmm. En dan maar kijken of ik het kon begrijpen en wat dat dan allemaal was. Mm-hmm. En het is die hele wereld die draait om geld verdienen, maar ook heel erg om verlies. Ben jij rijk geworden van dit onderzoek? Of heb je inderdaad alles verloren? Ik ben niet rijk geworden, maar ik heb ook niet alles verloren. Mm-hmm. Ik denk, waar dit boek ook over gaat, is hoe ik ook, wat ook in het stukje dat ik voorlas aan bod kwam, is dat. Kijk, om een bepaalde positie in de wereld in te nemen, en het maakt niet uit wat die positie is, of om een bepaalde baan te hebben, of om een bepaalde hoeveelheid geld te hebben, moet je iets opgeven. Je moet een deel van jezelf soort van achterlaten. Mm-hmm. En in ruil krijg je dan die positie. En je betaalt dat door middel van tijd of inzet, of je geeft iets van jezelf af. En in de plaats krijg je dan dat ding wat je wilde, zo gezegd. Mm-hmm. En die hele cryptowereld draait heel erg om WAGMI. Hè? We are gonna make it. Mm-hmm. We gaan het maken. We gaan op een punt terechtkomen waardoor we niet meer naar ons werk moeten gaan. Waardoor we niet meer moeten als een loonslaaf werken. De wage cage, zoals ze dat daar noemen. En het boek gaat echt over wat je dan opgeeft en dat je niet helemaal doorhebt terwijl je dat aan het doen bent. Omdat je ook met zoveel anderen dat aan het doen bent. Je zit elke dag op die trein met al die andere pendelaars allemaal naar het werk. Of je bent online met al die andere mensen al proberen het te maken online. Heb je niet door hoeveel je aan jezelf aan het verliezen bent op die manier. Ja. En dat krijg je niet meer terug. Nee. Dus in die zin gaat het over verlies, maar dat zit ook in alle andere delen van het verhaal. Het hoofdpersonage begint natuurlijk, hij verliest zijn tand. Mm-hmm. Die tand die verloren raakt, die staat symbool voor wat hij nog meer allemaal verliest van zichzelf. En dat is ook fysiek natuurlijk, want het is een online wereld. Maar de implicaties van ons leven is natuurlijk fysiek, is niet online. Ja. Nee, want het boek speelt zich alles behalve online af. Er gebeurt heel veel daarbuiten en juist in de natuur en in de wereld. Ja, ik heb daarvoor gekozen omdat dat contrast zo groot. Ja. Hoe groter ik dat contrast kon maken, hoe beter. En natuurlijk, toen ik op zoek moest, op een bepaald moment dacht ik van ik moet personages maken. Ik moet uit die Twitterwereld en uit die Discordwereld. Ik moet op zoek gaan naar interessante personages. En ik merkte dat er een zeker archetype is van de